राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 27 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है और वो सबके ही है। कैसा ही प्राणी क्यों हो, परमात्मा उसके खुद के हैं, अपना है। संत महात्मा तत्व के जीवन मुग्ध भगवत प्रेमी के भगवान है। ऐसा ही दुष्ट है, दुष्ट काशा है, कसाई से कसाई उसे भी भगवान है। ये कैसे होता है मेरे भगवान, ऐसे कहना भी सब में है, मानव कहने का अधिकार है परमात्मा का। मैं जीव लोग सनातन अनाधिकार से परमात्मा का ही अंश है। तो परमात्मा का अंश है वो, परमात्मा को अपना कह मेरे हैं परमात्मा, तो ठीक बात है, सच्ची बात है। वो कहे न कहे, माने न माने, उसकी मर्जी की बात है, परंतु तो अधिकार सबका है। इस वास्ते सन्मुख हो जीव हो जब ही कर जन्म कोट अग्नाशय तब ही, जब ही तब ही है बस। किसी दिन हो जाओ, किसी महीने में, किसी वर्ष में, किसी अवस्था में, किसी घड़ी में, तो करोड़ों जन पाप दूर हो जाते, भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख क्या, संसार से विमुख होना। सन्मुख हो जाए तो सन्मुख हो ही जाता है, और संसार से विमुख हो जाए तो सन्मुख हो जाएगा। दोनों में दोनों का फल एक ही होगा। सर्वथा संसार से विमुख होगा तो भगवान की सन्मुखता स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक। सन्मुखता विमुखता का तात्पर्य यह नहीं भी इस तरफ यहां देखे तो सन्मुख या इस तरफ विमुख, ऐसा नहीं है। मानो अपना ध्येय लक्ष्य केवल परमात्मा हो जाए, संसार के भोग अथवा संग्रह में कोई आसक्ति नहीं हो, ये हमारा ध्येय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है, ऐसा जब विचार हो जाता वो सन्मुख हो जाता। थोड़ा धन भी इकट्ठा करे, सुख भोग ले, थोड़ा भगवान का भजन भी कर ले, वो साधक नहीं होता। साधु वो है कि असाधन का सर्वथा त्याग कर दे। ऐसे थोड़ा भजन स्मरण तो हर एक आदमी करते हैं, बहुत आदमी मिलेंगे, थोड़ा कोई नित्य कर्म करता है, कोई पाठ करता है, कोई जप करता है, कोई दर्शन करता है, कोई कुछ करता है, कुछ न कुछ करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आजकल के जमाने में भी कुछ भी ना करे ऐसा परमात्मा की तरफ ऐसा बहुत थोड़ा मिलेगा, ज्यादा मिल जाएंगे, परंतु वो सब साधक नहीं होते। साधक वही होता है को जिसका विचार एक हो गया, परमात्मा की तरफ ही चलना है चाहे हो, ऐसा विचार हो गया वो साधक होता है। साधक में सिद्धि जरूर होती है, साधक में ही कमी रहती है तब साधन सिद्धि नहीं होती है। साधक हो जाएगा तो साधक का साधन के साथ एक ही होता है। साधक साधन बनता है, साधन साधन बन करके साध्य हो जाता है। जब तक पूर्णतः साधन नहीं होता तब तक साधक रहता है, और ठीक साधन बनने पर वह साधक नहीं रहता, साधन हो जाता, साधन ही से पूरा साधन होने पर साध्य हो जाता है। जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा करता है परमात्मा तत्व के जानने की इच्छा, जिज्ञासा, वो जिज्ञासा पूर्ण जिज्ञासा त तब होती है जब संसार की लालसा न रहे, सुख की, भोग की, संग्रह की, मान की, बड़ाई की, जीने की इच्छा न रहे, केवल परमात्म तत्व की इच्छा रहे, तो वो जिज्ञासा जिज्ञासु जिज्ञासु हो जाता, जिज्ञासा पहले जिज्ञासु रहता है, जिज्ञासु जिज्ञासा जिज्ञास्य तीन रहते हैं, फिर जिज्ञासा अधिक बढ़ जाती है तो जिज्ञासा मात्र रहता है, जिज्ञासु नहीं रहता, केवल लालसा मात्र, केवल लालसा होती पूरी हो जाती है, फिर बोध हो जाता है उसको। इसमें गुरु से सहूलियत होती है, शास्त्र से भी मद्दा में सहूलियत है, वास्तव में जिज्ञासा जागृत होने पर किसी की जरूरत नहीं है, स्वतः ही जिज्ञास तत्व मिल जाएगा, कारण कि वो तत्व तो सब जगह मौजूद है ना, संसार की वस्तु मिलती है उत्पन्न करने से, वो तो अनुत्पन्न तत्व है, स्वतः सिद्ध है, तो उसकी प्राप्ति के लिए निर्माण नहीं करना पड़ता, किसको बनाना नहीं पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, कहीं लाना नहीं पड़ता है, केवल सन्मुख होना है, सन्मुख हुए जीव में जीव सन्मुख उसके बस संसार से विमुख हो जाए, इसमें दोनों का नाम योग का गीता ने, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग का नाम योग है, और समत्व योग चले तो समत्व परमात्मा के स्वरूप में चले, क्यों निर्दोष ही समम ब्रह्म, सम निर्दोष है और सम है, वो समता हो जाए, राग द्वेष हर्ष शोक न हो, विषमता न हो, घटपट न हो, अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर कोई खुशी दुखी न हो, ये तो आनंद जाते अलग हम दिन रात्रि मत लिखा है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये आते जाते रहते हैं, ऐसे संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है, दिन में कई दफा आती है, अब आप सत्संग कर रहे हैं, इनमें भी मन में कोई अनुकूल जाती, कोई प्रतिकूल जाती, कोई शादा जाती, कोई बढ़िया बात जाती, कोई ये तो सब समय संसार मात्र की चीज है, अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल संसार ही है, तो ऐसे है ऊंचा उठ जाए इन दोनों से, मन अनुकूलता प्रतिकूलता का असर ना पड़े, अनुकूल प्रतिकूल तो आवेगी, दिन और रात तो हो गई, अपने में हर शोक नहीं, राग द्वेष नहीं, दुखी और सुखी नहीं, तो ऊंचा उठ गया हो, उसका नाम योग है, कितने सु योग का है, ये प्राणायाम आदि योग करना है, क्रिया करना है, ये और योग है, गीता का योग ये है, समत्वम योग उच्यते, इहैव ते जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितंगमनः, जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थिर हो गया, उन पुरुषों ने संसार को जीते जीते ही जीत लिया, अभी यही हुआ, कोई मरने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, है वहां संसार से ऊंचे उठ गए, तो संसार तो यही है, अनुकूल प्रतिकूल था संसार और क्या, इससे ऊंचा उठ गया, संसार से ऊंचा उठ गया, वो इस वास्ते समता का वर्णन आया, ज्ञानी ज्ञान योग में समता का है, भक्ति योग में समता का है, कर्म योग में समता का है, समता का वर्णन खास है गीता में, समता खास चीज है, अब किसी तरह से आप समता कर लो तो गीता साठ भी देख ली मुक्त हो गया, ठीक है, और गुण सब आ गए समता नहीं आई तो गीता सिद्ध नहीं मानती उसको, तो अपने को समता लाना है, ये साधक का चाहिए, हम साधन नहीं है, साम्यावस्था है वो हमारा इष्ट है, हमारा अभिष्ट है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, हमारा प्रापणी तत्व है, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार समा सिद्धाव सिद्ध उच्च सिद्धि सिद्धि समो भूतवा समत्व योग उच्चते सिद्धि सिद्धि में सम, ये बात यू कठिनता दिखती है परंतु विचार कर देखो तो आप तो समता में ही रहते हैं ना, सुख होने पर आप रहते हो, दुख होने पर भी आप रहते हो, तो आप तो रहते ही हो, आपका स्वरूप समय ही। आप अगर एक न रहते तो दोनों का अनुभव किसको होता? आप तो वही रहते हो, सुख में भी दुख में भी। हाँ सीधे सीधे में सम तो होते हो, तो सम नहीं है ना। तो संसार ने आप पर अधिकार कर लिया, आप हार गए संसार जीत गया। क्यों? सुख और दुख आना तो परिस्थिति संसार का है, उसमें आप सुखी हो गए उसमें दुखी हो गए तो संसार जीत गया। सुख दुख परिस्थिति आई, आप न सुखी हो न दुखी तो आप जीत गए। यही तेरे जता सर्गो ये सांग स्वामी शतक माना, जिनका मन साम्य अवस्था स्थित हो गया उन्होंने संसार को जीत लिया। मात्र संसार पर विजय हो गई, कितनी विलक्षण बात है। इव तेर जित सर्गो ये शांग साम्य स्थितंग मना, कितना ऊंचा दर्जा है। इव मन जीवित अवस्था में ही, अभी अभी अभी इस समय ही। तो यह याद रखे अपनी बात, कम से कम कम से कम कम से कम हमें सिद्धि असिद्धि में सम होना है। अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर याद रह जाए कि भी हमें तो इन दोनों सम रहना है, तो बहुत काम हो गया। क्षमता नहीं गई, राजी नाराजी हो गई, परंतु होने पर यह होनी चाहिए कि हमारा स्वरूप तो सम है, कि हम शत्रु में अनुकूलता में भी रहते हैं प्रतिकूलता में रहते हैं। आप तो वही हो, कम दूसरा होता है अनुकूलता में, दूसरा होता है आप प्रतिकूलता में, दूसरे होते हैं। इस वास्ते गीता ने कहा सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वयं सिद्ध हो जाओ। तो अपना आप तो समता ही है स्वयं में, तो स्वस्थ अनुकूलता में स्थित प्रतिकूलता में स्थित न हो। अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहे, हम उसमें स्थित नहीं हुए, हम अपने स्वरूप में स्थित रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता के दृष्टा रहे। ये आगमा पायनो अनित्या, ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं और अनित्य है। आप न आने वाले हो न जाने वाले हो और न अनित्य हो, नित्य हो आप। ये आगमा पायनो अनित्या, आने जाने वाले हैं अनित्य, आप आने जाने वाले नहीं हो, नित्य हो। तो नित्य हो अनित्य के वश में क्यों हो? निरंतर रहने वाला आने जाने वालों के साथ क्यों फंसे? ठीक अनुभव होता है ना कि आप अलग हो और ये आने जाने वाले हैं। घर में कुत्ता आ जाए तो निकाल दो, ना तो उसे स्नेह करो ना बैर करो। ऐसे अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए तो आ जाए तो चल जाएगी। ये आने जाने वाले जाएंगे, न अनुकूलता ठहरती न बल दूर ठहरती, ये तो ठहरने की ताकत नहीं है हमें, तो हम क्यों सुखी दुखी हो? ये तो अनित्य है, आगमों पर ही आने जाने वाले हैं। इस वास्ते आने जाने वालों को छुट्टी दे दो कि भाई कोई आओगे नहीं। क्या मतलब है? न अनुकूलता से कुछ लेना है, न प्रतिकूलता से कुछ लेना है कि ना देना है, कुछ नहीं। तो ये स्वस्थ हो जाओ, स्वयं में स्थिति हो जाएगी स्वतः ही। स्थिति स्वयं में है, अनुकूलता प्रतिकूलता में तो आप होते हो, स्थित करती हो स्थिति अपनी, और इनसे रही तो आप स्वतः हो। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों एक से एक चीज है। अनुकूलता आती हुई अच्छी लगती है, जाती हुई बुरी लगती है। प्रतिकूलता आती हुई बुरी लगती है, जाती हुई अच्छी लगती है। तो मूल्य क्या घटबड़ क्या हुई? एक दर वो अच्छे तो दूसरे वो अच्छे है, तो बरबर ही दोनों विचार कर ले सब अपने। नहीं न प्रेषित प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाह प्रियम। अप्रिय को प्राप्त हो द्विज न हो, और प्रिय को प्राप्त होकर के हर्ष नहीं हो। गीता कहती है न प्रेषित प्रियम प्राप्य, नोद्विजित प्राप्यता प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ है, वो स्थिर बुद्धि है, असमूढ़ है मूर्ता चली गई होगी, ब्रह्मवित ब्रह्म निश्चित ब्रह्मवित है ब्रह्म निश्चित है, वो कितनी बढ़िया बात बताती है। दुख है सो अनुद्विग्न माना, सुख है सो विघ्नस प्रिय, दुख अनुद्विग्न माना उद्विग्न नहीं हो, सुख में स्पर्श आना प्रयाण कर सुख की न सुख की परवाह न दुख की परवाह, आने जाने वाले क्या परवाह है, हम रहने वाले अर्धम रहने वाले आने जाने वाले से क्यों क्यों सुख दुखी हो गए, विचार करो ऐसा तो विचार करने पर कम हो जाएंगे। मैं तो एक बात ये भी कहा करता हूं कि सम दुख का सुख का स्वस्था आगवा पायनो नित्या, ये पद आगवा पायनो नित्या आगवा पायनो नित्या, यूं जप कर लो आप सावधान रहेगा, आगवा पायना नित्या आना जाने वाले ना नित्य, आगवा पायनो नित्या आगवा पायनो नित्या आगवा पायनो नित्या, जैसे बिच्छू का जहर उतर जीव जहर उतर जा रहे थे, ये मंत्र है उनका तो खुशी हुई आगवा पायना नित्या, क्या खुशी हो गई क्या दुखी हो गए, ये तो आने जाने वाले इधर रहने वाला है नहीं, मुफ्त में क्यों दुखी सुखी हो है, अब पकड़ ये आने और जाने वाले, आने वाले जाने वाले हमें रहने वाले, तो रहने वालों के लिए आने जाने वालों से क्यों फर्क पड़ना चाहिए, अनित्य है तो नहीं तो रह रहे नहीं, अगर आप नित्य और निरंतर रहने वाले हो तो इससे क्या सुखी दुखी हो, समझो वर्षों का स्वस्थ ये गुणातीत के लक्षण लिखे हैं, गुणातीत हो गया वो गुणों से अपने पर कोई विकार पैदा न हो तो हम गुणातीत हो गए, तो गुणातीत तो आप हैं महाराज, क्यों गुण आने जाने वाले आप रहने वाले हो तो गुण से अतीत हो ना आप, ये तो पक्की बात है ना, तो आप तो हो ही ऐसे, देखो तत्व की प्राप्ति जो है नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को ही प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति करनी है, संसार नित्य निवृत्त हो रहा है इसको निवृत्त करना है, परमात्मा नित्य प्राप्त होता है तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त को अप्राप्त करना है जैसा होना है उसमें, इस बात ये साधन संसारी पदार्थ करना नहीं है, विवेक पूर्वक ऐसा देखे कि भाई ये तो जाने वाले हैं, क्या इसमें राजी हो क्या नाराजी हो, रहने वाले है नहीं, उद्योग करो तो रख सकते ही नहीं आप किसी तरह से, तो उस वजह से क्यों रखे है क्यों छोड़े, गंगा जी में खड़ा रह करके और गंगा जी चलती है ना उसमें ये धक्का लगा रहे हो, क्या करते हो गंगा जी बहा दू थोड़ी गंगा जी को बहा दू, आप ही बहती है तो कोई कहते हम हाथ हाथ लगा लेंगे गंगा जी को नहीं बहने देंगे रोक देंगे, गलती है क्यों तो रोकने की इच्छा करी क्यों बहाने की इच्छा करती है, अभी धुन में बैठ दो, ऐसे संसार का प्रवाह बह रहा है, अब बहते वाले को बैठे दो, बहते वाले सब जोड़ रहते वाले मैं सही कर रखू, ये तो बहता है हरदम रहता कभी न बहता, वही तेरा आधार है, वो आधार तुम्हारा वो ये जो हरदम रहता है कभी न बहता, कभी बहता ही नहीं वो रहता ही है, तो रहता रूप रहते सो रहता है, निश्चितता न्यारा हो निर्गंधा है रहते सो रहता, रहने में रहती होनी चाहिए जानना स्थिति नहीं होनी चाहिए, आने जाने में प्रेम नहीं करना चाहिए क्यों दुख पाना पड़ेगा मुफ्त में, पहले सावधान रहो सेवा कर दो उपार्जन करो सेवा करो उद्योग करो सेवा करो, चले जाए तो रहेगा ही नहीं सेवा कर दो, मेहमान कोई आता है तो उसको आदर करते हैं सी बैठाते हैं भोजन कराते हैं, भाई अनजान नहीं है इसलिए आ जाते जाओ अनजान है नहीं, तटस्थ रहो, सुख से भी दुख होना चाहिए, दुख से भी दुख होना चाहिए, ये एकता करने की रीति है, अनुकूलता मिलने पर सुख होता है ना, उस सुख से भी दुखी होना चाहिए, अगर प्रतिकूलता मिलने पर दुख होता है उस दुख से दुखी होना चाहिए। अपने एक कर दो वो दो हो जाएंगे, अपने अनुकूलता में दुखी और सुख प्रतिकूलता में दुखी, क्या दुख उसमें? अनुकूलता में सुख है ना, तो सुख में दुखी क्या होगा? कि भाई अनुकूलता सुख क्यों हो गया? हमारे अनुकूलता आई ये तो विधान से आई है, सुख क्यों हो गए? दुख आया तो प्रतिकूलता आई तो विधान से आई है, हम दुखी क्यों हो गए? तो दुख से भी दुखी, सुख से भी दुखी, अथवा सुख से ही सुखी, दुख से ही सुखी, किस तरह कर लो? ये दुविधा मिटा दो, दुविधा चिंतन दुविधा है तो अपमान सर्वभूत है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख, सुख सुख सुख संगी, दुखों से सुख दुख से विमुक्ता रही दो। विमुक्त आप हो, विमुक्त नहीं हो तो सुख दो होगा, दो का अनुभव कैसा होता? हरदम सुख के साथ रहते तो दुख के साथ कौन रहता? अरे आप दुख के साथ ही रहते तो सुख के साथ कौन रहता? तो सुख दुख तो आने जाने वाले, आप हरदम रहने वाले हो, सुख दुख को जानते हो, सुख दुख आने जाने को जानते हो, दुख आने को, दुख जाने को, सुख आने को, सुख जाने को, सुख दुख में सम रहने को, सब आपको ज्ञान है। ये ज्ञान का उपयोग करे वही रह जाती है। नाम की साधन बन जाए, इसमें क्या सावधानी रखे हैं? जी सुख दुख ही साधन बन जाए, साधन सामग्री। हाँ, जो उपाय है कि सुख आओ तो भगवान की कृपा, दुख आओ तो भगवान की कृपा, एक देखो ये साधन बन जाएगा। सुख भोगो भगवान की कृपा है, दुख भेजोगे भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा का अर्थ क्या होना चाहिए? कि दुख आया तो भगवान की कृपा है। देखो अन्नकूट करते हैं तो भगवान का प्रसाद, रसगुल्ला भी होता है, करेला भी होता है, मेथी भी होती है, तो करेला कड़वा होता है, पर प्रसाद की दृष्टि से एक ही है, भगवान का प्रसाद है ये, तो एक हो जाए। भगवान की कृपा आया हुआ है उसमें भी, दुख में कृपा ज्यादा है भगवान की, सुख में कृपा भगवान की कम है, परंतु आप मूल्य घटा देते हैं सुख में, भगवान की कृपा है दोनों में। दुख आता है तो भगवान अपना अपना ज्यादा है। देखो आप अगर सज्जन पुरुष हैं तो आप सेवा करने वाले से सेवा ले लेंगे, करने वाले से ले लेंगे, अपने लड़के से भी ले लेंगे, दूसरे से ही ले लेंगे। इतना होने पर भी जितना लड़के से सेवा लेने में सुगमता होगी उतनी दूसरे से नहीं होगी। स्वाभाविक हक लगता है ना, इस बात से कहने में कोई बात नहीं है। तो जिनसे आप सुख ले सकते हो तो अपनापन होता है, उसको ताड़ना भी कर सकते हो, अपना पर नहीं होता उसको ताड़ना नहीं कर सकते, सुख ले सकते हो। तो ताड़ना करने में अपनापन होता है ना। हिंदुस्तान में कई देखो देखे माई है, बच्चे खेल रहे हैं किसी माता के मन में, आपकी प्रीति आएगी, लड्डू दे दो, सब लड्डू दे दोगे, सबको लड्डू दे दो, पर उद्दंडता करते हो तो सबके थप्पड़ दे दो, ये नहीं होगा। अपना होगा उसे थप्पड़ दोगे, अपना नहीं उस थप्पड़ नहीं देगा। शिकार कर सकते हो, स्वरा ऐसा करता है पर थप्पड़ नहीं देख सकते। तो थप्पड़ देना है उसमें ममता होती है, तो दुख भेजते हो भगवान की ममता होती है। भगवान का अपनापन जितना आनंद देने वाला है उतना सुख आनंद देने वाला नहीं है। दुख में भगवान का अपनापन है ना, सुन रहा है नहीं? तो भगवान का अपनापन जितना दामी है उतना सुख दामी थोड़े है ना, दुख दामी है। तो सुख से बढ़ करके दुख है, भगवान का दिया हुआ है। दोनों समता रखने का उपाय पूछा, वो उपाय जो भगवान की कृपा समझे हर समय, एक है भगवान की कृपा। माँ लाड प्यार भी करती है कि थप्पड़ भी दे देती है, पर थप्पड़ देने में अपनापन ज्यादा है, लाड प्यार तो दूसरे का कर दे, थप्पड़ तो दूसरे दे दे। ये बात जैसे दुख है तो आपने मूर्खता का है या भगवान का दिया हो, एक ऐसे समझे महाराज? दोनों बात है, ऐसी है, अपने सुख दुख होना मूर्खता है, भगवान समझता समझदारी है। सुखी दुखी होना दूर होता, और सुख दुख में भगवान की कृपा समझना विज्ञता समझदारी, उसमें भी सुख में सुख की अपेक्षा दुख में ज्यादा राशि होना क्या? सुख में तो हमारी सम्मति है, दुख में तो केवल भगवान की सम्मति, हमारी सम्मति है ही नहीं, केवल कृपा है उसमें। सुख में तो हमारी कृपा, हमारी सम्मति भी मिल गई तो भगवान केवल उस कृपा नहीं हुई, दुख में हमारी सम्मति है ही नहीं, केवल कृपा ही कृपा है, कोई शुद्ध कृपा है उसमें। आई ना चाल में नारायण नारायण नारायण प्रसाद है सर्व दुखा नाम प्रसाद, और प्रसाद वो ही प्रसाद नाम प्रसन्नता, चित्त की स्वच्छता निर्मलता, तो निर्मलता दोनों से रहित होने पर होती है। सुखी की निर्मलता नहीं होती, दुखी की निर्मलता नहीं होती, सुख दुख से ऊंचा ऊंचा पर निर्मलता होती है, अंतर्गत निर्मलता हो जाती है। प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि, प्रसन्नता संपूर्ण दुखों का नाश हो जाए, दुखा नाम हानि।